और बिलाशुबा यकीनन हमने इससे पहले इब्राहिम को उसकी समझ बूझ अता की थी और हम ही उसे जानने वाले थे।